लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। इश्क की हसीन दास्तान से हम उतर के आए आसमान से, ये समां ये प्यार की कहानियां मिल रही है आज दो जवानियां, पहली मोहब्बत की राहों पे लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, जहान से हम गुजर के जी से और जान से, प्यार की हसीन जीत हार में दिल है चीज क्या कि मैंने प्यार में सर रख दिया तेरे पांव पे, लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, तू है मेरे लिए। लिखा है ये